یک شاخ گل، برنامه شماره 406. این برنامه با همکاری ایرج، پرویز یاحقی تنظیم گردیده. آهنگ موزون شور از جواد معروفی. اشعار از مجد همگر، اوهدی مراغی، غزل آواز از رنجی. گوینده فیروزه امیر معز. یا آن دل گم گشته به من باز رسانید، یا آن دل گم گشته به من باز رسانید، یا جان ز تن رفته به تن باز رسانید، یا جان به ستانید ز من دیر مپایید، یا یار مرا زود به من باز رسانی. یار نخواهم که ببینم وطنش را، آن راحت جان را به وطن باز رسانید. بی سر و قدش آب ندارد چمن جان، بی سر و قدش آب ندارد چمن جان، آن سر و روان را به چمن باز رسانید. بر سر آنم که بگیرم دستت، گفته ای بر سر آنم که بگیرم دستت، نقد را باش که من می روم از دست امروز، گر بدانم که تو بر من گذری خواهی کرد، گر بدانم که تو بر من گذری خواهی کرد، بر سر راه تو چون خاک شوم هست امروز. شمعی هست و جمعی عاشق از دورش، که ما صد بار گم گشتیم همچون سایه در نورش. بهشتی را که میگویند باور میکنم، اما دلم باور نمیدارد که از او بهتر بود حورش. امروز چه آشفته و بیخیشتنم، و که امروز چه آشفته و بیخیشتنم، دشمنم باد بدین شیوه که امروز منم. خلق گویند برو توبه کن از شیوه عشق، خلق گویند برو توبه کن از شیوه عشق، می کنم توبه ولی بار دیگر می شکنم. حبیب منم Thank you. شناسی ما زنده به عشقیم فنا را نشناسی شایسته دردی دوارا نشناسی ممان جان و جان حبیب من پرده فتادی در آغوش تو ای گل ما

این بود یک شاخ گل، برنامه شماره 406.